بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. katika darsa iliyotangulia nadhani tuliishia katika ukurasa wa 31. قال الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى وقص علينا نا vile vile alituletea sisi visa, yani bimaana tulielezewa visa, min nabaihim wa akhbarihim, kutokamana na habari zao, na ni maana moja ma fihi kifaya, ambayo yanapatikana ndani yake kutosheleza, wa ibra, na vile vile mazingatio, wa idhatun, na mauidha. Visa vya mitume vina mazingatio na vile vile vina mauidha. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablik, na wako mitume tulio kuelezea wewe kabla yako wewe. Yani ambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wako mitume ambao tumekuelezea kabla yako wewe, yani kabla huja kuja wewe. Wa rusulan, na wako mitume, lam naqsus alaik, mitume ambao sisi hatuja kuelezea. Bimaana mitume ni wengi, mitume ni wengi kama tulivyoelezea, waliotaja ndani ya Qur'an ni la mimi nadhani siku soko hapa asma'ur rusul wal anbiya, ndio hapa tuko hapa, nadhani nimeruka hii kurasa 30 chini. Asma'ur rusul wal anbiya, majina ya mitume na manabii, na imekwisha tangulia tukaelezea tofauti baina nabii na mtume. Asema Sheikh rahimahullah ta'ala, وقد سمى الله تعالى لنا جملة منهم, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametutajia majina yao, yani baadhi ya mitume. Minhum, miongoni mwao, ka Adam, Adam, wa Nuhin, na Nuh, wa Idris, na Idris, wa Hud, na Hud, wa Salih, na Salih, wa Ibrahim, na Ibrahim, وإسماعيل نا إسماعيل, وإسحاق نا إسحاق, ويعقوب نا يعقوب, ويوسف نا يوسف, ولوط نا لوط, وشعيب, ويونس, وموسى, وهارون, وإلياس, وزكريا, ويحيى, وألياس, وذي القفل, وداود, وسليمان, وأيوب, wadhakara al-asbat jumlatan, na vile vile akataja asbat, yani wajukuu, yani wajukuu zake, wa Isa, na Isa, wa Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yani Muhammad sallallahu wa sallam alayhim ajma'in, na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sahawa ni mitume ambao waliotajwa ndani ya Qur'an, na wako mitume wengine ambao hawajatajwa, lakini tunatakikaniwa tuamini. Ndio hapa asema, waqassa alaina min nabaihim wa akhbarihim, na akatuletea au akatuelezea visa vyao kutokamana na habari zao, ma fihi kifaya, ambazo zinatosheleza, wa ibratun, na zina mazingatio, wa idhatun, na vile vile zina nini, mawidha, yani visa vya mitume vinatosheleza kutusisi kwa kuwa ni mawaidha, na vile vile mazingatio kwa wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kuona vile walivyoangamizwa watu kabla ya umma huu. Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablik, na mitume tulikuelezea wewe kabla yako wewe. Wako mitume ambao Allah subhanahu wa ta'ala alimwelezea mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni hawa ambao tuliwataja majina yao. ورسلا نواكم mitume لم نقصصهم عليك mitume ambao hatukuelezea visa vyao. Hapa tutapata faida kuwa wako mitume wengine lakini hatukuelezewa visa vyao. Wakallama Allahu Musa taklima, na Allah kazungumza na Musa maneno kwa maneno. Sheikh rahimahullah ta'ala sema fanu'minu bijami'ihim, tunawaamini mitume wote. Tafsilan fima fassalahu Allah, kwa kupambanua wale ambao Allah aliwaelezea, ambao ndio hawa tuliwataja. Wa ijmalan, na tunaamini mitume kwa ujumla. Fima ajmal Allah, kwa yale ambao Allah aliwataja kiujumla, kama tulipoelezea juzi tukasema kuwa idadi ya mitume kasema ni 315 na manabii ni 124,000. Na ukiangalia hao wote tumetajwa katika Qur'ani mitume 25. Basi hao ndio tulielezewa visa vyao, na hao wengine hatukuelezewa, lakini tunatakikaniwa tuwe wenye kuamini. Sheikh Afashini anasema ar-rusul wal anbiya basharun, mitume na manabii ni wanadamu. Akramahumullahu binubuwati warrisala, Allah amewakirimu kwa kuwapa utume na ujumbe. Mitume ni binadamu, na isipokuwa wao, tofauti yao na sisi ni kuwa wao Allah amewachagua kuwa ni mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na akawapa ujumbe. Sheikh rahimahullah ta'ala asema wa nu'minu bi anna jami'a ar-rusul, na tunaamini kuwa mitume wote. Wal anbiya, na manabii. Basharun, ni wanadamu. Makhluquna, wameumbwa. Laysa lahum min khasa'isi rububiyya shay'un, hawana mambo khaswa ya utendakazi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana mitume hawawezi kuumba, mitume hawawezi kupeleka mambo, mitume hawawezi kuleta riziki. Haya ni mambo khasa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema qul, sema e Muhammad waambie wao, innama ana basharun mithlukum, hakika mimi ni binadamu kama mfano wenu. Yuhi ilayya, isipokuwa mimi. Yuha ilayya, isipokuwa mimi naletewa wahi. Mimi ni binadamu kama nyinyi, isipokuwa naletewa wahi. Annama ilahukum ilahun wahid, na hakika mola wenu ndiyo mola mmoja. Faman kana yarju liqa'a rabbi, yule ambaye atakayetarajia kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Faliya'mal amalan saliha, basi na atende matendo mazuri. Wala yushrik biibadati rabbihi ahada, wala asimshirikishe Allah na ibada yake chochote. Sahihi aya kawazi kuwa mitume ni wanadamu, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kawapa, akawakirimu kuwa ni mitume, na vile vile akawakirimu kuwa na ujumbe, kuletewa wahi. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala sema qalat lahum rusuluhum, walisema mitume kuambia wao, in nahnu illa basharun mithlukum, hakika yetu sisi ni wanadamu mfano wenu nyinyi. Mitume walivyokuwa wakielezea kaumu zao, waliwaambia hakika yetu sisi ni wanadamu mfano wenu nyinyi. Walakinna Allaha yamunnu ala man yasha min ibadi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anamneemesha kwa yule anayemtaka katika waja wake. Yani Allah anamteua kwa yule anayemtaka katika waja wake. Na hapa mitume wanaonyesha wazi kuwa sisi ndio tuliochaguliwa kuwa tuwe ndio viongozi wenu. Wama kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidhnillah, wala hatuwezi tukawajilia kwenu nyinyi na hoja isipokuwa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. وعلى الله ننجوه الله سبحانه وتعالى فليتوكل المؤمنون واوي نيونيك جتغميزا وميني يعني وتكانا مؤميني آي نيونيك جتغميا الله سبحانه وتعالى وقال تعالى نا الله سبحانه وتعالى سيمه وما أرسلنا قبلك نوالا هتكم تمليزا قبلك وي محمد من المرسلين يعني ميونغوني ومتومي إلا إسبقوا إنهم يأكلون الطعام إنهم لا يأكلون الطعام إسبقوا واو متومي ونقول تقول ويمشون في الأسواق نوانايندا مسكون هي آية يكوازي كوا متومي ونفانيا مامبو كما يتو isipokuwa tu Allah amewahifadhi na kufanya mambo ya uchafu kwa sababu mtume ni mtu ambaye yuko mbali na mambo ya uchafu na ni kielezo chema kumfuata. Sasa mitume ilikuwa wakila, mitume ilikuwa wakienda sokoni, na hizi ni baadhi ya aya, lakini inaingia ndani hapa mitume wanakuwa wagonjwa, mitume wanakufa kama vile inavyotokea kwa wanadamu. Isipokuwa tu Allah amewapatia risala ya ujumbe kwa wao ni watu bora na wenye kuletea wahi. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitna, na tukajalia baadhi yenu kwa baadhi ni fitna, mtihani. Atasbirun, je mtasubiri? Wa kana rabbuka basira, na Allah subhanahu wa ta'ala anaona, yani mola wako anaona. Wa qala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala sema قل تم صلى الله عليه وسلم بسمع وانبي واو لا أقول لكم عندي خزائن الله سيسمي قوامي نيني وميمي نخزينة زى الله نخزينة زى الله سبحانه وتعالى ولا أعلم الغيب ولا سيسمي قوامي نجوى مامو يلفتك يعني سيسمي قوامي نجوى مامو يلفتك نحاقا tukosoa baadhi ya makundi ambao wanadai kuwa eti mtume anajua ghaibu kama busiri katika borda yake akithibitisha hivyo na wengineo, na mtume sallallahu alaihi wasallam hajui ghaibu isipokuwa yale ambayo Allah alimpatia wahi. Wala aqulu lakum inni malak, wala sisemi kwa nyinyi nikawaambia kuwa mimi ni mfalme yani ni malaika. In attabiu illa ma yuha ilayya, mimi sifati isipokuwa yale ambao niliyoletewa wahi. Qul, sema Muhammad uambie wao, hal yastawi al-a'ma wal-basir, je anakuwa sawa mtu kipofu na mtu anayeona? Afala tatafakkarun, je hamufikiri? Halingani mtu aliye kipofu na mtu ambaye hao anayeona, ni watu wawili tofauti. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala sema, qul, sema Muhammad uambie wao, la amliku li nafsi naf'an wala dharra, similiki katika nafsi yangu manufaa wala madhara, illa ma sha Allah, isipokuwa yale ambayo anayataka Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kuntu, asema na lao ningekuwa mimi, a'lamu al-ghaiba, najua mambo yaliyofichika, yani mambo ya ghaibu, lastakthartu min al-khair, ningekithirisha kufanya mambo ya khairi, yani mambo mazuri, wama masani ya su, wala isinge nipata mimi ovu, yani jambo ovu. In ana illa nadhirun wa bashir, hakika mimi ila ni mwonyaji na nawabashiria watu, yani anawaonya watu wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, sije Allah kaingiza motoni, na anawabashiria bishara nzuri watu waabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ili waingize peponi. Liqaumin yu'minun, kwa watu ambao wenye kuamini. Sasa hizi ni aya nyingi, lakini aya ni nyingi, hizi ni baadhi ya aya za thibitisha wazi kuwa mitume ni waja wa Allah na mitume ni wanadamu, isipokuwa tu Allah amewachagua kuwa wao ndio watu bora, akawapatia utume na akawapatia wahi. lakini wanafanya mambo mengine kama wanafanya wanadamu, wanakwenda masokoni, wanakula chakula, wanakasirika vile vile, wanashikwa na homa, wanashikwa na homa, wanakufa kama vile vile inavyotokea kwa wanadamu, isipokuwa tu Allah amehifadhi mitume na maasia na mambo ya kufanya maovu. Shekhe endelea sema, ar-rusul wal anbiya abidullah, mitume na manabii ni waja wa Allah au ni watumwa wa Allah. Wa nu'minu bi annahum abidullah, asema wa nu'minu, tunaamini, bi annahum abidu min ibadillah, tunaamini kuwa mitume wao ni waja miongoni mwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akramahumullahu birrisala, Allah subhanahu wa ta'ala amewakarimu kwa kuwapa yani ujumbe. Wasafahum bilubudiyyati fi a'la maqamatihim, na vile vile Allah akawasifu kwa sifa ya utumwa, yani walikuwa ni watumwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwitikia Allah subhanahu wa ta'ala, tena hali yao ilikuwa ni ya juu. Mitume ni tofauti na sisi katika masala ya ibada, katika masala ya ibada wao daraja yao ni kubwa sana. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam amebashiriwa pepo na amesamehewa madhambi yake yote, lakini pamoja na hivyo alikuwa akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala amweke mbali na adhabu ya kaburi na adhabu ya jahannam. Leo sisi, masikitiko makubwa ambao wenye kudai kuwa ni katika kizazi cha Mtume hufanya mambo ambayo hayasemeki. Nadhani mnaelewa ninavyozungumza. Kuna watu wanadai wao ni katika kizazi cha Mtume, yani masharifu, wanafanya mambo ambayo mabaya zaidi, yani wanasema kuwa inafikia wakati hawaswali wala hawafungi wala yani hawafanyi mambo haya yaliyoamrishwa, wasema sisi tumefika katika daraja ya yaqini, yani tumefika katika daraja ya yaqini. Sasa hakuna mbaya, hakuna mbaya. Sasa mitume wa Allah walikuwa na hofu, na licha kuwa wao ni watu wa peponi, lakini licha ya hivyo walikuwa na hofu na kufanya ibada kwa wingi. Sahawa wanatakikaniwa vile vile wafanye ibada kwa wingi. Na hapa nataka tuelewe kwa mtu, hata kama kizazi chake ni chema, hakiwezi kumsaidia isipokuwa matendo yake. Ndio maulama wanasema kuwa al-ardul muqaddas la yuqaddas ahad, yani ardhi ile tukufu haiwezi kumtakasa mtu yoyote isipokuwa matendo yake. Angalia Abu Jahl alikuwa katika ardhi tukufu, Abu Lahab, Abu Talib katika ardhi tukufu, lakini haikuwatakasa kwa sababu matendo yao yakasi mazuri. Salman al-Farisi atoka sehemu za Iran, Fursi kule, aje ingia katika Uislamu. Saa hapa mazingatio ni matendo ya mtu wala si nasaba. Na Sheikh Abbas, Sheikh Abdul Muslim Abbad katika maulama Madina asema masharifu au Ali Bait, asema wake za mtume wote wanaingia katika Ali Bait, za mtume wote. Alafu akasema maami wa mtume wote wanaingia pia katika Ali Bait. Sawali ambao walioslimu basi ndio itawanufaisha, lakini wale ambao hawakuslimu hai wanufai chochote. So kiangalia Abu Lahab katika Ahlu Bait, lakini haikumnufaisha. Abu Talib vile vile. Sasa mazingatio ni mtu matendo yake wala sina saba. Nasema wa fi siyaqi thanai alayhim, na katika mtiriko wa kuwasifu mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu kusifiwa na sifa ya abdu ni sifa nzuri sana. Ndio Allah akaelezea katika sura, katika suratul Isra aya kwanza aliposema subhanalladhi asra bi'abdihi, yani alimpaisha kampeleka juu mja wake. Na hii maulama anasema ni sifa tukufu kwa mtu kuitwa nini, kuitwa abd. Ndiyo Sheikh Abadi huyo. Vile vile ametaja faida moja ambayo kwa wale ambao wanaenda Makka au Madina au Saudia kwa ujumla, watu wana tabia wamezoea. Ikiwa mtu hamjui ule Saudia, utasikia Muhammad. Ndio ilivyo. Sheikh Abadi asema ni makosa tuseme Muhammad, sema kuna uwezekana kasi Muislamu kama Shia wengine wanakuja kule Marafidha au sehemu nyingine, kwa sababu kuna sehemu nyingine za Saudia wanaingia pia wasio kwa Uislamu kama Jidda na nyinginezo. Asema ni makosa, lakini sahihi useme Abdullah, kwa sababu hata kama mkafiri lakini ni mja wa Allah. Sasa sema hii mtu aseme nini? Abdullah. Sheikh hapa asema nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wa mwisho, yani bimaana hakuna mtume baada ya Muhammad, kinyume na Ahmadiyya wadai kuwa kuna mtume na ni uongo. Wa nu'minu bi anna Allah ta'ala, na tunaamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala khatama ar-risalat amekhitimisha utume bi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa utume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani mtume wa mwisho ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa arsalahu ila jami'i thaqalain, na akamtumiliza mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu wote, yani thaqalain bi maana majini na binadamu, al-ins wal jinn, majini na binadamu. Sasa majini mtume wao ni Muhammad, na vile vile wanadamu. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, qul, sema e Muhammad, uambie wao, ya ayuhannas, enyi watu. Na hii ya ayuhannas ni am, yaenea muislamu na yaenea asiyekuwa muislamu. Angalia uslubu wa Qur'ani, imekuja ya ayuhalladhina amanu, inkuja ya ayuhannas, inkuja pia kuwazungumza makafiri, kama Allah aliposema kul ya ayuhal kafirun. Sa hapa Allah sema ya ayuhan nas, enyi watu, inni rasulullah, yani Allah mwambia mtume, waambie wao, enyi watu, inni rasulullah, mimi ni mtume wa Allah, ilaikum jamia, kwenu nyinyi nyote, maana majini na binadamu mtume wao ni Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa qala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala sema, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wala hatukumtumiliza mtume isipokuwa ni rehma kwa walimwengu. Alamin hapa inaingia athqalain, majini na binadamu. Wa qala ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wama arsalnak, na hatukutubiliza wewe, illa kafatan linnas, isipokuwa kwa watu wote, bashiran wa nadhiran, hali ya kuwa wewe ni wenye kuwabashiria watu na hali ya kuwa wewe ni wenye kuwatahadharisha watu. Hapa kuwabashiria, anawabashiria watu wakifanya mambo mazuri wataingia peponi, na bishara kubwa ni mtu kufariki hali ya kuwa yeye ni muwahid, fariki hali ya kuwa haja mshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wanathira, na kuwatahadharisha wao na kuwaonya na ushirikina na madhabi mengineo, siji mtu akayafanya mambo kama haya yakamwingiza mahali pabaya. Walakin akthara nnas la ya'lamun, lakini watu wengi sana si wenye kujua. Hapa tutapata faida kuwa Allah katika Qur'ani amekashifu wingi. Wingi umekashifiwa. Aya nyingi sana. Allah asema la ya'lamun, la yafqahun, la yashkurun, hawafahamu, hawashukuru, hawana akili. Sa wingi huu ni ubaya wakati mwingine. Na hii naikawazi kuwa al-haqqu haqqi la yu'rafu bil kathra. Haki haijulikani kwa wingi. Tukasema, ah, mimi bana, mbona sisi mbona hatuko wengi? Aa, si haki hiyo. Haki yangali kwa wingi. Leo ikitokea zefe leo tuna watu wengi sana, ambia watu wasema ndio haki, si haki, ile ni batil. Kawaida haki ni watu wachache. Ndio angalia Mtume sala sallam alipokuwa Maka, vile alivyobashiriwa utume, vita vya kwanza vilivyoanza, vita vya Badr, Badr al-Kubra, masahaba waliingia katika vita wasemekana ni 300 peke yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, e Mola wangu, kikiangamizwa hichi basi sidhani kama utaabudiwa tena. Haya maneno ambayo aliyazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja katika yani tulikuwa tukimpenda katika mashehe, alimkosoa Mtume kwa haya maneno, akasema ataabudiwa. Wasema nini? Ataabudiwa. Naye ni ukosefu wa heshima. Saa Mtume akasema maneno haya, saa angalia walikuwa ni wachache, Allah kaongoza wakashinda. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama katika kitabu Tauhid kuna baadhi ya milango, katika mlango ameutaja Muhammad Abdul Wahhab katika ulinganizi, asema siku ya kiyama atakuja Mtume ana rahat. Rahat ni watu chini ya 10, yani atasimama mbele ya Allah Mtume ana watu waliomfuata yeye ni watu chini ya 10, yani watu 9, 7, 8 ndio waliomwamini, na wengine atakuja mbele ya Mtume na watu wawili, mbele ya Allah na watu wawili. Yani Mtume amelingania watu, lakini apata watu wangapi? Wawili. Na wengine atakuja mbele ya Allah na watu watatu, mwingine atakuja na mtu mmoja, mwingine atakuja mbele ya Allah hana mtu hata mmoja. Na lilingania saa kwa walinganizi, tusiwe ni wenye ambao ukilingania watakaofuatwa. La, wewe lingania, ma alika illa albalagh, la kwe fikisha, fikisha tu. Saa hii ni kuonesha wazi kuwa mitume walifanya kazi kubwa sana. Angalia Nabii Allah Nuh. Nuh alilingania watu 950. Hii miaka 950 ni da'wa aliifanya yeye. Achilia mbali miaka aliyoishi. Lakini maulama wanasema waliomwamini watu hawafiki hata 100. Hata 100 hawafiki. Ili alipoambiwa waingie katika lile safina, waliingia ni wanyama. Wanyama ndio kwa wengi kuliko nani? Binadamu. Saa utakana mtu afahamu kuwa haki haijulikani kwa wingi, kwa sababu inajulikana kwa uchache. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema umma huu utafarikiana makundi 73. Makundi 72 yameahidiwa kuingia motoni isipokuwa kundi moja. Sasa hao walinganizi hao ambao wanaketi kama sehemu kama hii yangu, au wasimama siku ya Ijumaa hapa, au wanasimama kutoa waadhi, wengi wao walingania watu katika njia ya motoni. Na haya Mtume sallallahu alaihi wasallam alibainisha kwa kutokuja walinganizi walinalingania watu motoni. Sasa kwako wewe Muislamu uchunguze, sababu haiwezekani mtu yuko tayari kuingia na moto. Hakuna mtu anayetaka kuingia na moto, ama yupo? Sasa ni mtu aangalie, ni mtu gani, shekhe gani ambaye nikimfuata shekhe kama huyu huenda Allah Subhanahu wa ta'ala akanitilia taufiki nikaingia peponi. Na hao mashekhe ndio wachache, lakini mashekhe ambao wenye kupoteza watu ni wengi sana, wengi sana, wengi sana, wanaopoteza watu katika njia ya batil ni wengi sana. Nashukuruni Allah Subhanahu wa ta'ala akawapatia taufiki msikiti kama huu. Kama huu kuna neema nyingi sana, licha ya kuwa watu wengi hawafahamu hizi ilmu ambayo inapatikana hapa katika msikiti huu. Zunguka misikiti mengine husikii chochote, mimi nasema hapa town, zunguka hakuna chochote, lakini hii neema ambayo Allah amekupa wewe, watakana mtu aitilie kipao mbele. Ndio Ibn Sirin rahimahullah ta'ala asema, inna hadha la ilm din fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, hi ilmun din, angalia hii dini uchukua kwa nani. Ili jambo muhimu, uangalie hii dini uchukua kwa nani. Kuna watu wengine haramu kuchukua elimu kwa wao, kwa sababu mwanzo hawana elimu, alafu pili wapoteza watu. Hichi kitabu ambacho niliwaambia hichi chasomishwa hapa hichi, kwa misikiti mingi hawezi kusomesha kitabu hichi. Kwa sababu nini? Kwa sababu kulingamana na itikadi zao hawezi, na lao watasomesha basi watakosea sana, kwa sababu wataingiza mambo ambayo wanayotaka wao. Sasa nimezungumzia kuwa haq haijulikani kwa wingi, bali haq ni uchache. Sheikh asema wa akhbara ta'ala, na Allah katuelezea pasha habari, annahu akhadha al-ahd, wa Allah amechukua al-ahd, ahadi, ala nabiyyin, juu ya mitume. Allah amechukua ahadi kwa mitume, in adraku zamana nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, watakapofikia zama za mtume sallallahu alayhi wasallam, an yattabi'uhu, wao watakuwa ni kumfuata. Allah amechukua ahadi kwa mitume wale ambao waliokuja kabla ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuwa lao watamdiriki mtume, wamwone mtume, basi watamfuata. Na hii tupata dalili ya kuwa sahihi inatakikaniwa watu wamfuate Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sio mtu aseme mimi nafuata Zaburi, au mwingine aseme mimi nafuata Injili, au mwingine aseme mimi nafuata nini, Taurati. Itakuwa sivyo. Na hii inaonyesha wazi kuwa Nabii Allah Isa alayhi salatu wasallam atakapokuja mwisho wa dunia katika dalili za kiyama, atafata sheria ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala haezi kufata sheria yake, kwa sababu sheria yake itakuwa ko ishakuwa ni yenye kufutwa. Wa fi hadha dalilun, na hapa pana dalili, wadhihun, iliyo wazi, ala anna risalatahu sallallahu alaihi wasallam, kuwa ujumbe wake mtume sallallahu alaihi wasallam, khatimatu risalat, ndiyo risala ya mwisho na ni ujumbe wa mwisho, wa annaha nasikhatun likulli risalatin madat, na utume wa mtume sallallahu alaihi wasallam kuja kwake yeye ndio imefuta risala zilizotangulia zote. Ndani imeeleweka sasa? Yani yote zilikuja wale mtume kuja kwake yeye zimefuta, bi maana sheria zile zilizotangulia hatuwezi kuzifuata, tufuata sheria hizi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin, pindi alipochukua Allah subhanahu wa ta'ala ahadi kwa mitume, lama ataitukum min kitab, sema Allah alipochukua ahadi kwa mitume walipopewa kitabu, wa hikma, na hikma. Baadhi ya maulama wanasema hikma inaingia sunna, kama Imam Shafi asema ukiona hikma katika Qur'an basi ni sunna. Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, kisha akawajilia mtume ni mwenye kuyasadikisha mliokuwa nayo, la tu'minunna bih, mutamwamini yeye, wala tansurunna, na vile vile mtakuwa ni mwenye kumnusuru na kumsaidia. Qal, kasema, aqarartum, tumekubali, tumekiri, wa akhadtum ala dhalikum isri, na tumechukua ahadi na agizo kwa ile ambalo tuliopewa. Qalu, kasema, aqararna, tumekubali. Qal, fashhadu, basi shuhudieni, wa ana ma'akum minashahidi, na mimi niko pamoja na wale ambao walioshuhudia. Sahi aya eleza mitume ya Allah. Allah sema faman tawalla ba'da dhalik, basi yule mwenye kukengeuka kwenda kinyume baada ya hivyo, fa ulaika humul fasiqun, basi huyu atakuwa ni mtu fasik. na fasik ni mtu ambaye aliyetoka katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Chini hapa asema bisharati rusul binabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, bishara kwa mitume, kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wakad bashara rusul, na hakika walibashiria mitume salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in birisalati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kila mitume walikuwa wakiwabashiria umma wao kutakuja mtume, mtume ambaye ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa idh qala Isa ibn Maryam, pindi aliposema Isa ibn Maryam, ya bani Israil, enyi Israil, yani akizungumza na watu wake, inni rasulullahi ilaykum, mimi ni mtume wa Allah kwenu nyinyi, musaddikan lima baina yadayhi, tena nasadikisha yale yalikuja kabla yangu mimi, yani minat taurat, kutoka taurat, wa mubashiran bi rasulin, na nawapatia bishara kwa mtume, yati min ba'di, ambaye atakayekuja baada yangu mimi, yani yati min ba'di ismuhu Ahmad, ambaye atakayekuja baada yangu mimi jina lake kwa kitu nini Ahmad. Nabii Allah Isa awaelezea watu wake kuwa mimi nasadikisha vitabu vilivyokuja kabla yangu mimi, na anawapatia bishara kuwa kuna mtume atakuja akiitwa nini Ahmad, yani ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum bilbayinat, alipowajilia kwa dalili zilizo wazi, qalu, wakasema, hadha sihrun mubin, sema huu ni uchawi ambao ulio wazi. Hii asema hapa amebashiria kuwa mtume atakayekuja baada yake akiitwa Ahmad ambao ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukija katika injili ya Barnaba, kuna injili inaitwa injili ya Barnaba, kama mshisikie hii injili, wanaita injili ya Barnaba, wanasema huyu alikuwa katika wanafunzi wa mtu wa Isa. Imetajwa hii aya hivi hivi, imetaja kuwa kuna mtume atakuja anaitwa Ahmad, na sehemu yake itakuwa kuna nini, kuna mitende mitende. Sasa Wakristo hii injili hawaitaki kuiona, wanafanya kila juu chini injili wakipata ichomele mbali. Hii injili ya Barnaba sahihi imezungumza nini, bishara ya kuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hawa kusema la kweli hawamfati Nabii Allah Isa. Kwa kweli wanamfuata Nabii Allah Isa. Nabii Allah Isa ametangaza kuwa atakuja Ahmad mtume, na angalia katika dalili za kiyama, kabla Nabii Allah Isa atashuka, atakaposhuka, hadithi nyingi ambiwa wakati huo itakuwa kuna mahad, mahad yani katika mahad la ahli sunna, yeye ndiye atakuwa ndio kiongozi wakati ule. Atakapomwona Nabii Allah Isa atamjuaza huu ni mtume, itakuwa ni wakati wa swala, atamwambia bana, pita uswalishe. Nabii Allah Isa atakataa, atasema mimi siwezi swalisha wewe. Kwa sababu nini? Kwa sababu sheria yangu ishapita. Sasa ni katika sheria nini ya Muhammad, na atakuwa ni katika wafuasi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana sasa? Ndio baadhi ya maulama wengine nasema kuwa mitume wote walipokwenda juu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Isra wal Miraj, mitume wote aliwaona walikuwa washakufa. Wote aliona kwa washakufa. Allah kafua kaona, isipokuwa Mtume Isa. Isa hakufa, akamwona. Sa hawana dalili ya kuzungumza kuwa eti Nabii Allah Isa yeye mwenyewe asema kuwa mimi atakuwa katika wafuasi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala asema, waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasana, tuandikie kwetu sisi katika dunia hii wema, wa fil akhirati, na vile vile akhera. Inna hudna ilaik, hakika sisi twarejea kwako wewe. Qala adhabi, Allah akasema adhabi, adhabu yangu, usibu bihi man asha, inampata kwa yule ambaye ninayemtaka. Wa rahmati, na rehema yangu, wasiat kila shay, na rehema yangu imeenea kila mali, yani kwa kila kitu. Fasaaktubuha lilladhina yattaqun, nitawaandikia kwayo kwa wale ambao ni wenye kuniogopa mimi. Wa yu'tuna zaka, na ni wenye kutoa zaka. Walladhina hum biayatina yu'minun, na wale ambao kwa aya zangu ni wenye kuamini. Allah kaelezea sifa zao akasema, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya, asema ni wale ambao wenye kumfata ar-rasul, mtume, an-nabi ambaye ni nabi, al-ummiyya, mtume alikuwa ummi, mtu ummi ni mtu ambaye haezi kuandika wala haezi kusoma. Kutani ummi. Na hii ni hikma Allah kumweka mtume kwa hivi, kwa sababu ile Qur'ani vile ilivyokuja ilikuja kwa miujiza, kwa sababu wakati ule wa masahaba au wakati ule ilikuwa watu wakizungumza lugha ya Kiarabu fasaha. Sa Qur'ani ikaja kwa ufasaha zaidi, sa mtume akawa hajui kusoma wala hajui kuandika. Kwa sababu lao mtume angekuwa anajua kusoma na kuandika angeambiwa umeitunga wewe, ona hapo, angeambiwa umetunga wewe, lakini ikawa sivyo. Alladhina yajidunahu maktuban indahum, ambao waliipata imeandikwa kwa wao, fi taurati wal injili, katika taurati na injili. Hizi ni aya, Sheikh mwanzo ametanguliza aya za kuthibitisha kuwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala walileta bishara kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumalizia na hizi hadithi, وفي صحيح مسلم نقرأ صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه توقع صحابة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أسمى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمى أمتوم صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده نأبق ويولي أنباي نفس يا محمد إيقو قدكم كنواك نهابت رثبتشا هو الله أنصيف يمكونه. Lakini mkono wa Allah hatujui uko vipi, lakini Allah na mkono, kinyume na ahli bidha al ahwa wasema siyo ni nguvu. Hakuna masala ya nguvu, kwa sababu yadi inajulikana wazi ni mkono. Sa asema Mtume sala salam, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu katika mkono wake, la yasma'u mi, asema la yasma'u bi ahadun, haski kwangu mimi yoyote, min hadhihi al-umma, katika umma huu, yahudiyun, awe ni myahudi au nasraniyun au awe ni mnasara, thumma yamut, kisha afe, walam yu'min billadhi ursiltu bih, na wala asiamini kwa kile ambacho nilichotumilizwa kwayo, illa kana min ashabi nar, isipokuwa atakuwa ni katika watu wa motoni. Sahihi. Utapata watu wengi asema mimi bwana ni mnaswara, wengine asema mimi ni myahudi, wengine sio asema mimi ni nani, mimi sio ni mpagani, sio ni nani, ana dini zake. Basi hawa wajue wakifariki hali hii ni motoni. Ndio hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu yeyote akamsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akawa si mwenye kumfuata kwa yale ambayo aliamrishwa, basi ajue wazi kuwa ni katika ashabu nar, watu motoni. Sahii ni lazima kwa kila mtu awe Muislamu, yaani lazima kwa usalama wake. Akijidaisha habibi, nafuata sijui Taurati, nafuata Musa, Musa huyo mwenyewe, Musa alayhi salatu wasalam, lao atakuja kama sasa, atamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio hiyo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoelezea. Sema man kadhaba bi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafar. Yule ambaye atakayekufuru akapinga ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi huyo atakuwa amekufuru. Asema man kadhaba bi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yule ambaye atakayepinga utume wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ila nasi jami'an, kwa watu wote, fakat kafar, basi huyu atakuwa amekufuru. Bijami'i rusul, kwa mitume wote, atakuwa amekufuru kwa mitume wote. Hatta bi rasulihi, hatta kwa mtume wake, alladhi yaz'umu annahu mu'minun bi, hata kama kwa mtume wake ambao yeye anadhania kuwa, anadai kuwa amemwamini. Muttabi'un lahu, asema kwa minamfuata, pia atakuwa amekufuru. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema kadhabat qaum nuh, asema kadhabat qaum nuh lil mursalin, wamekadhibisha qaum ya nuh mitume. Tuelewe hapa, ukimpinga mtume mmoja, hawa watu wa Nuh walimkadhibisha Nuh peke yao. Allah akasema watu wa Nuh wamekadhibisha mitume. Sasa ukimpinga mtume mmoja, ushawapinga wote. Haiwezekani ukasema mimi namkubali fulani na mwacha fulani, kama hivyo wanavyofanya nini Mayahudi. Mayahudi hawamtaki nani? Isa. Kwa sababu wao katika dhana zao mbaya wanazielezea na ni maneno ya uongo, wasema kuwa Maryam alifanya tendo la uchafu. Sasa wao hawamtaki Isa, wanakuwa si Waislamu. Na hawa Wanasara nao ambao wanasema kuwa sisi tumwamini Isa lakini hatumwamini nani? Muhammad, pia vile vile si Waislamu. Kwa sababu utakapompinga mtume mmoja, ushawapinga wote, hata kama unadai yule mtume wako umemwamini na unamfuata. Ndio hapa Allah akasema watu wa Nuh wamepinga mitume, na wamepinga mtume mmoja tu, mtume wao Nuh. Faja'alahum mukadhibin, akawajalia kuwa wao ni wenye kukadhibisha. Lijami'i ar-rusul, kwa mitume wote. Ma annahu lam yasbiq Nuhan rasul, asema pamoja na kuwa hakutangulia Nuh mtume. Bimaana alikuwa mtume wa kwanza, hakuna alimtangulia yeye, lakini kasimka nini kuwa ni wenye kupinga. Vile vile asema Sheikh rahimahullah ta'ala, man idda'a an-nubuwa ba'da Muhammad sallallahu alayhi wasallam kafar, mtu akidai utume baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam, basi huyu atakuwa amekufuru. Sahaba wale Ahmadiyya sio Waislamu, sababu wao wanadai kuwa kuna Ahmad Mirzai, ati kuna mtume mwingine. Asema shekhe, wa nu'minu an la nabiyya ba'da Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na tunaamini kuwa hakuna nabii ba'da Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yani Muhammad ndio mtume wa mwisho. Faman idda'a ba'dahu an-nubuwa kafar, basi mtu atakapodai baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa kuna mtume mwingine, basi huyu atakuwa amekufuru, ametoka katika Uislamu. Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, walakin rasulullah, lakini ni mtume wa Allah, wa khataman nabiyyin, na vile vile ndio mtume wa mwisho. Wale Ahmadiyya wasema khataman nabiyyin, sema hapa ni pambo, sema ni pambo lakini si mwisho, ili wamwikile wao, lakini sivyo. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam ataja haya mambo ambayo aliyopewa yeye hasa. Sema fudiltu ala al-anbiya'i bi sittin, asema nimefadhilishwa juu ya mitume kwa mambo sita. Yani haya mambo sita ni haswa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna mtume mwingine aliyepata. La kwanza sema utitu jawami'il kalim, nimepewa yani jawami'il kalim, kalim yani ni maneno madogo lakini yana maana kubwa. Tuelewana sasa? Yani mtume ampewa maneno madogo sana na yazungumza, lakini maana yake ni kubwa sana. Mifano yako mingi sana. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam asemaje, iko mifano mingi lakini tutoe mfano tusaidia. Ziko nyingi. Kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, da ma yaribuka, acha lile jambo ambalo unashaka nalo, fata jambo ambalo usiokuwa na shaka nalo. Bas. Ziko nyingi sana. Yaani hadithi fupi lakini maana yake ni nyingi. Mfano wake kiutoa ni hii kunuti ya Ramadhani. Hii kunuti ya Ramadhani mtu akisoma haichukui hata dakika tatu. Fupi sana. Lakini imekusanya maana nyingi sana. Kuna sie leo tunajifanya wajuaji. Tuweka mambo mengi. Lakini yale ambayo tukayazidisha yako pale pale. Saa ndio tukazungumza kuwa watu wasifanye mambo kama yale. Allah alimtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, Allahumma hdina fi man hadait. Hapa imekusanya kila kitu. Wa afina fi man afait, imekusanya. Lakini leo sisi wajuaji twaingiza vitu ambavyo sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa. Kiangalia hadithi zake nyingi, yani imetajwa hadithi ndogo lakini imekusanya mambo mengi sana. Mtume aliposema kuwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Angalia, yule ambaye mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho basi azungumze maneno ya sawa au anyamaze. Ukiangalia hii hadithi ina manufaa mengi sana. Mtume sala sala alipatiwa maneno machache ya leo leta faida. Vile vile akasema wanusirtu birru'b, na vile vile Mtume sala sala amepewa hili, yani amepatiwa amani, yani amepewa amani. Na lingine wa uhillat liya alghanaim, na ghanima pia ameambiwa kwa keni halali, kwa sababu zamani ilikuwa watu wakipigana jihadi wanaziacha pale pale naenda zao. Lakini umma huu wanaambiwa wachukue. Zamani kulikuwa kuna mambo kama yale, watu wakipigana nini na nini, haya wanaacha, watu waenda zao, unashuka kama ni moto unazichoma, mambo yashakwisha. Lakini umma huu wakawa ni wenye kupewa jambo kama hili. Waju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura, na ikafanywa ardhi kuwa ni msikiti na sehemu tahara, bi maana sehemu ambayo utakayoiona kuwa ina makaburi au mathalan inavyo hairuhusi kuswali, au sehemu nyingine ambayo ilio safi hairuhusi kuswali. Kinyume na waliotangulia, waliotangulia walikuwa na swali katika sehemu maalum, yani swala lazima kuswali sehemu maalum ibada zao. Lakini sisi ibada unaambia unaiswali sehemu yote isipokuwa isiwe na makaburi na sehemu za vyo. Alafu la mwisho ndio hili tunalizungumzia, akasema wa ursiltu ila al-khalq kafatan, na nimetumilizwa kwa viumbe wote, yani nimetumilizwa kwa viumbe wote. Wa khutimat biyan nubuwa, yani wa khutima biyan nabiyun, yani wa khutima biyan nabiyun, na ndiyo niliyofanywa mtume wa mwisho, yani kwangu mimi ndiyo nikawa mtume wa mwisho. Sahaya ni mambo ambayo alipewa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kumalizia na hii, ili Jumamosi siku ya mwisho tupige al-iman bil yawm al-akhir. Mamoshi, itawezekana tuimalize hii? Jumamosi. Jumamosi 29. Ndio siku ya mwisho inshallah. Jumamosi. Malizia sema man kadhaba birisalati ahadi min al-anbiya wal mursalin kafar. Mtu ambaye atakayekadhibisha kwa ujumbe wa yoyote katika manabii na mitume, basi atakuwa amekufuru. Sema wa man kadhaba birisalati ahadi min al-anbiya wal mursalin, yule ambaye atakayekadhibisha kwa utume wa yoyote katika manabii na mitume, fakat kafara bi ijma'i almuslimin, atakuwa amekufuru kwa ijma' ya Waislamu. Na hapa sema man kadhaba, hii dhali intuashadda. Ile hadithi ya mtume inkuja man kadhaba alayya, kadhaba si kadhaba, sawa, tunakosea kusema kadhaba, ushaibadilisha maana, inaingia katika kufu. Kana watu waelewe, kwa sababu watu kisoma man kadhaba alayya, yule ambaye atakayenizushia mimi jambo la uongo, faliyatabawa makaadahu minan nar, basi ajiandalie sehemu yake motoni. Sasa hili ni dhali ambayo haina shadda. Sahia hapa ni toshadda, ni kuwa ni mtu mwenye kupinga na kukufuru. Sasa watu wengi sana hiyo unaosikia man kadhaba alayya, yani tuwae. Qala ta'ala, asema Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yakfuruna billahi, hakika wale ambao wenye kumkufuru Allah, yani wakamkana Allah, yani wakamkana Allah subhanahu wa ta'ala, wa rusuli, na vile vile wakamkana mtume wake, wayuriduna, na wakawa wanataka, an yufarriku baina Allahi wa rusuli, na wakawa wanataka kutenganisha baina Allah na mitume yake, wayaqulun, na wanasema nu'minu biba'dhin wa nakfuru biba'd, sisi tunaamini baadhi ya mitume na tunawakafuru baadhi ya mitume, wayuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, na wanataka kufanya jambo kama hilo waikati na kati. Hii haiwezekani. Yaani useme mimi kuna baadhi ya mitume fulani mimi nawakubali, wengine si wakubali, takuwa bado hujaamini. Allah ameeleza sifa zao, alafu akataja natija yao, utaenda wapi? Akasema ulaika, basi hao humul kafiruna haqqa, basi hao ndio makafiri wa ukweli halisi, yani wale makafiri ukweli ndio hao. Wa atadna lilkafirin, na tumewaandalia makafiri adhaba muhina, yani adhabu ya kudhalilisha. Lafu Allah kataja watu wema, akasema walladhina amanu, na wale ambao waliwamini billahi wa rusuli, wale ambao walimwamini Allah na mtume wake, walam yufarriqu baina ahadin minhum, na wakawa si wenye kutenganisha baina yote katika wao, ulaika sawfa yu'tihim ujurahum, basi hao Allah atawapa ujira wao, wa kana Allahu, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala, ghafuran rahiman, ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kurehemu. Nadhani takumia kwa hafa. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.